پہنچتا تو جب ہے جب کسی شیخ کامل کے ہاتھوں پامال ہو جائے۔ مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ پہلے شبلی منزل میں، آپ پہلے بھی واقعہ سنایا تھا، شبلی منزل اعظم گڑھ میں ایک شبلی منزل تھی جہاں پر یہ مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا مسعود علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ تو علم کے پہاڑ کہلاتے تھے، اور اتنے بڑے محقق بھی تھے اور عربی زبان کے ایسے ماہر تھے کہ شرق و غرب میں ان کا غلغلہ تھا، ان کے علوم خوب تھے، تو شرق اوسط میں ان کا خاص، کیونکہ عرب ممالک ہیں وہاں انہی کی تفاسیر اور انہی کی باتیں سنی اور پڑھی جاتی تھیں۔ لیکن ایک دفعہ مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے تھے، انہوں نے ان کو خط لکھا، اور خط میں پھر ایک شعر لکھ دیا، وہ شعر کیا تھا، قال را بگزار مرد حال شو، پیشے مرد کامل پامال شو، کہ ابھی اپنے قیل و قال کو چھوڑو صاحب حال بنو، قال را وہ اپنے قال کو چھوڑو اور صاحب حال بنو، یعنی علم تو بہت ہے لیکن وہ علمی کیا جو عمل کا باعث نہ بنے، عمل ہی نصیب نہیں تو علم تو کام نہیں آئے گا قیامت کے دن، علم تو اس لیے حاصل کیا جاتا ہے کہ اس پر عمل کی توفیق ہو جائے، کام تو عمل سے بنے گا، تو وہ علمی کیا جو خدا تک نہ پہنچائے، عمل نہ ہو نصیب۔ تو فرمایا کہ قال را بگزار مرد حال شو، آئیے امانت صاحب، السلام علیکم۔ اچھا میں تو سمجھ رہا ہوں کہ تو ماشاء اللہ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، ان کے چہرے پہ نور آ گیا ماشاء اللہ، یہ تو مجھے بہت بہت خوشی ہوئی ماشاء اللہ، میں تو ان کو امانت صاحب سمجھ رہا ہوں، جو چہرہ اتنا ملتا جلتا ہے، یا تو بہت عرصہ ہو گیا ملے ہوئے، یاد نہیں رہا، یہ تو آتے ہیں روزانہ لیکن ماشاء اللہ ان کے چہرے پہ جو نور آ گیا تو میں چکرا گیا اس سے ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے۔ تو انہوں نے لکھا کہ قال را بگزار مرد حال شو، کہ کسی مرد حال صاحب حال پہ اپنے قال کو چھوڑو اور پیشے مرد کامل پامال شو، صاحب حال بنو، اور صاحب حال بننے کا کیا طریقہ ہے، یعنی آپ کا قال آپ کا حال بن جائے، قال حال بن جائے تو بس، اور کیسے حاصل ہوگا، فرمایا پیشے مرد کامل پامال شو، کہ کسی مرد کامل کے ہاتھوں جو ہے پامال کر دو اپنے آپ، پامال کے حضرت معنی بتلاتے تھے حضرت پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضرت والا کے شیخ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے، بڑے پائے کے عالم تھے اور ایسی عاشقانہ عبادت کرتے تھے، حضرت نے فرمایا کہ جنگل میں حضرت کا گھر تھا اور صبح 3 بجے حضرت اٹھ جایا کرتے تھے، اور پھر جو حضرت کے ذکر اور اذکار اور تلاوت اور آہ و نالے اور تہجد گزاری اور اشراق تک، اور اشراق کے بعد 5 پارے تلاوت کرنا، اور فرماتے تھے کہ جب اللہ کہتے تھے تو مسجد دہل جاتی تھی، مسجد دہل جاتی تھی، اس جیسے فرماتے تھے کہ اللہ ایسے نکلتا تھا حضرت کے سینہ مبارک سے، جیسے یہ بھاپ کا انجن ہوتا تھا نا پہلے ریل کا، تو وہ جب اسٹیم اس میں زیادہ ہو جاتی ہے تو ڈرائیور اس کی ڈھکن کو کھولتا ہے، یا آٹومیٹک اس میں وال لگا ہوا ہوتا ہے یا ڈھکن کو کھولتا ہے تاکہ جو اضافی اسٹیم ہے وہ نکل جائے، ورنہ اس کا بوائلر پھٹ جاتا ہے، تو ایسے فرماتے تھے، اللہ سے نعرہ لگاتے تھے، جیسے اگر یہ نعرہ نہیں لگائیں گے تو سینہ پھٹ جائے گا، ایسی عاشقانہ عبادت فرماتے تھے۔ تو انہوں نے اس کی معنی بتلائے، پامال کے معنی کیا ہے، پا معنی پیر، اور مال مالیدن سے ہے مالیدہ، یعنی جیسے مالیدہ بنایا جاتا ہے نا بالکل پیس کے، یعنی اپنی رائے کو بالکل فنا کر دے، شیخ کامل کے سامنے اپنی رائے کو فنا کر دے۔ جیسے ایک بزرگ تھے، انہوں نے ایک عالم نے ان سے بیعت کی درخواست کی اور اصلاح کی درخواست کی، وہ بڑے عالم تھے اور فتویٰ اور فتاوا کا کام بھی تھا، بہت درس و تدریس تھی، تو ان بزرگ نے فرمایا کہ بھائی ایک شرط ہے کہ آپ 1 سال تک جو ہے نہ فتویٰ دیں گے نہ کہیں بیان کریں گے، اور نہ ہی کوئی درس و تدریس کا کام کریں گے۔ انہوں نے مخلص تھے، انہوں نے قبول کر لیا، لیکن اس وقت کے جو علماء نہیں جانتے تھے ان بزرگ کو، تو انہوں نے ان پہ کفر کا فتویٰ لگا دیا کہ یہ کیسا شیخ ہے جو دین کے کام سے روک رہا ہے دین، مگر ان کی نظر تو صرف یہیں تک گئی کہ دین کے کام سے روک رہا ہے، لیکن جو شخصی فردی اپنے فرد کی اصلاح ہے اس پہ نظر نہیں گئی۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک سرجن ہے، وہ پتھری نکالتا ہے مریضوں کی، سمجھ لیجئے کہ روزانہ 10 آپریشن کرتا ہے، 10 مریض صحت یاب ہوتے ہیں، 10 مریضوں کی پتھری روزانہ نکالتا ہے، لیکن اگر خود اس کے پتھری ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا وہ خود اپنی پتھری نکال سکتا ہے؟ خود ہی اسٹریچر پہ لیٹ جائے گا، خود ہی اپنا پیٹ پھاڑے گا اور پتھری نکال دے گا؟ نہیں، اس کو کسی اور سرجن کی ضرورت پڑے گی۔ تو بھائی، ہمارے اندر جو تکبر کی، عجب کی پتھریاں ہیں، اور حسد کی پتھریاں ہیں، غیبت کی بیماری کی پتھریاں ہیں، اور بدگمانی کی پتھریاں ہیں، اور کینہ کی پتھریاں ہیں، یہ سب باطنی امراض ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ بھی چھوڑ دو۔ تو جتنا ظاہر ضروری ہے اس سے بھی زیادہ باطن ضروری ہے۔ باطن پاک ہوگا تو فرمایا کہ لوٹے کے اندر اگر صاف شفاف پانی ہوگا تو اس کی ٹونٹی سے صاف شفاف پانی آئے گا، اور اگر اس کے اندر گندگی ہوگی تو ٹونٹی سے گندگی برآمد ہوگی۔ تو دل اگر پاک نہ ہوگا تو کیا بنے گا؟ تو غرض یہ کہ انہوں نے ان پہ پابندی لگا دی، اور اس وقت کے لوگوں نے شور مچایا کہ یہ تو کافر ہے، کہ دین کے کام سے روکتا ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ لیکن ایک سال تک ان پہ جو پابندی رہی، اور شیخ نے جو ان کے تکبر کا، عجب کا، خود پسندی کا اور دوسرے رذائل کا خاتمہ کر دیا، کبھی کہیں ڈانٹ ڈپٹ سے، کہیں محبت سے، کہیں اور دوسری تدابیر سے ان رذائل کا خاتمہ ہو گیا، دل پاک و صاف ہو گیا اور حامل درد دل ہو گیا۔ دل پاک صاف ہو گیا، حامل درد دل ہو گیا۔ تو اب جو انہوں نے ایک بیان کیا تو مجلس کے جتنے حاضرین تھے سب ایک ہی بیان کے اندر صاحب نسبت ہو گئے۔ تو اس کو فرمایا کہ دیکھو، اگر وہ اپنے نفس کو نہ مٹاتے، اگر مگر لگاتے، حضرت کا اگر مگر پہ عجیب شعر حضرت کا یاد آ گیا، اگر تو چاہتا ہے ان کی منزل، اگر تو چاہتا ہے ان کی منزل، نکل خوفے اگر خوفے مگر سے نکل خوفے اگر خوفے مگر سے۔ یہ اگر اور مگر بڑی خطرناک چیزیں ہیں۔ اگر اور مگر لگانے والا کبھی اللہ کا راستہ طے نہیں کر سکتا ہے۔ بھائی، سب سے اول کام یہ ہے کہ جو جس شیخ سے رابطہ کرنا چاہتے ہو اس کی خوب اچھی طرح چھان بین کر لو کہ بھائی یہ متبع سنت، متبع شریعت ہے، مخلص ہے، نذرانے حلوے مانڈے کا پیر تو نہیں ہے، اور کسی بزرگ کا اجازت یافتہ ہو۔ دوسرے یہ کہ علماء کا اس سے حسن ظن ہو، علماء اس سے حسن ظن رکھتے ہوں یا کم از کم سوئے ظن نہ رکھتے ہوں، ہیں؟ تو پہلے تو خوب اچھی طرح تحقیق چھان بین کر لو کہ ہم جس کو اپنا مصلح بنا رہے ہیں یا پیر بنا رہے ہیں یا مشیر بنا رہے ہیں، چلو بھائی، حضرت فرماتے تھے کہ اگر آپ کو پیر بنانے میں شرم آتی ہے کہ ہم بھائی اتنے بڑے عالم ہیں اور کیا کسی غیر عالم، دیکھو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کوئی بڑے عالم نہیں تھے، کافیہ پڑے ہوئے تھے، لیکن بیت کون کون ہوا؟ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اس وقت کے شیخ الاسلام تھے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قطب عالم حضرت مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، اور مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے علاوہ کتنے بڑے بڑے بیت ہوئے۔ اور کیا فرماتے تھے کہ ہم تو حضرت حاجی صاحب کے علوم ہی کی وجہ سے ان سے بیت ہوئے۔ حاجی صاحب حالانکہ اصطلاحی عالم نہیں تھے، لیکن اتنے بڑے بڑے علم کے بہاڑ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم ان سے، ان کے علوم ہی کی وجہ سے بیت ہوئے۔ اب کسی معترض تو ہر جگہ ہوتے ہیں، حاسدین بھی ہوتے ہیں اور نالائق لوگ بھی ہوتے ہیں، بیوقوف بھی ہوتے ہیں۔ وہ کیا، ان کسی نے حضرت حاجی صاحب سے عرض کیا کہ حضرت یہ ہماری بات یہ سمجھ میں نہیں آئی، مجھے سخت تعجب ہے، بدتمیز آدمی تھا، اس نے کہا کہ مجھے سخت تعجب ہے اور مجھے تو بہت صدمہ ہوتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے، آپ کے پاس کیا چیز ہے جو اتنے بڑے بڑے علم کے پہاڑ آپ سے آ کے بیت ہو گئے، مجھے تو آپ میں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ لیکن حضرت حاجی صاحب کی فنائیت دیکھو، ہمارے بزرگوں کا کمال دیکھو، یہ ذرا ناراض نہیں ہوئے، فرمایا کہ ہاں بھائی، جتنا تعجب تم کو ہے اس سے زیادہ تعجب مجھے ہے کہ میرے اندر کیا بات ہے، آخر اتنے بڑے بڑے علماء کیوں مجھ سے بیت ہو رہے ہیں، مجھے تم سے زیادہ تعجب ہے۔ یہ فنائیت ہونی چاہیے، تو غرض یہ کہ حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی نے جب ان کو خط لکھا, مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو, ہاں یہ تینوں حضرات کا ایک قول بھی ہے جو سنانا چاہتا تھا, کہ فرمایا کہ ہم نے جن مٹھائیوں کی فہرست کتابوں میں پڑھی تھی, ہم وہ مٹھائیاں کھانے حاجی صاحب کے پاس گئے تھے. بتائیے کہ مٹھائیوں کی فہرست ضروری ہے یا مٹھائی زیادہ اہم اور قیمتی ہے؟ مٹھائیوں کی فہرست آپ نے پڑھ لی لیکن چکھی تو ہے ہی نہیں, تو پھر پھر کیا کمال ہے؟ تو فرمایا کہ ہم نے جو مٹھائیوں کے نام مٹھائیوں کی فہرست پڑھی تھی وہ مٹھائیاں کھانے ہم حضرت حاجی صاحب کے پاس گئے, یعنی ہمارا قال ہمارا حال بن گیا. اللہ کو درد محبت سے پکارنے لگے, اللہ کو درد سے یاد کرنے لگے, اللہ کو محبت سے یاد کرنے لگے. تو جب یہ شعر لکھ کے بھیجا تو مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ جو علم کے پہاڑ تھے اور شرق اوسط میں ان کا غلغلہ تھا اور عربی زبان کے ماہر تھے, ان کے دل پر ایک چوٹ لگ گئی اور ارادہ کر لیا تھانہ بھون جانے کا. وہ ایک شعر یاد آ گیا پنجابی کا ہے, کوئی صاحب پڑھتے تھے کہ نیڑے رہندے ترسیدن دور سے آئے بھرویندن, نیڑے مانے یعنی قریب رہنے والے محروم رہ گئے, ترستے ہی رہ گئے, اور دور سے آنے والے لوٹ کے لے گئے. تھانہ بھون کا جو علاقہ تھا وہاں کے قریب والوں نے اللہ ماشاءاللہ کسی نے حضرت تھانوی سے بیعت کیا یا فیض اٹھایا, لیکن سارے کے سارے زیادہ تر جو ہے معترضین تھے کہ یہاں بڑے میاں کے پاس کیا رکھا ہے, جو لوگ دور دور سے آتے ہیں کلکتہ سے بمبئی سے بیرون ملک سے لوگ چلے آ رہے ہیں تھانہ بھون, یہاں اتنی سی خانقاہ ہے, خانقاہ بھی چھوٹی سی, تھانہ بھون کی خانقاہ چھوٹی سی خانقاہ, وہاں یہ بڑے میاں کے پاس رکھا کیا ہے, یہ دو لوگ دور دور سے آتے ہیں. تو غرض یہ کہ ان کے دل پہ چوٹ لگ گئی اور ایک دن ارادہ کیا, اور حالانکہ یہ وہی مولانا سید سلیمان ندوی تھے جو شبلی منزل میں اور مولانا سید مسعود علی ندوی, یہ دونوں حضرات, یہ جو سید مسعود علی ندوی تھے حضرت فرماتے تھے کہ ان کے اسسٹنٹ کی طرح تھے, نائب کی طرح, اور دیگر لوگ جو ہیں وہاں تھانہ بھون کا مذاق اڑایا جاتا تھا کہ یہ کیا ایک تیزی خانقاہ, علوم تو ہمارے پاس ہیں, ہمارے پاس بڑی بڑی کتابیں ہیں, ہمارے پاس بڑے بڑے علوم ہیں, یہاں کیا رکھا ہے تھانہ بھون میں. تو غرض یہ کہ ایک دن پہنچ گئے تھانہ بھون مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ, تو جب یہ اسٹیشن پہ اترے تو سامنے کیا دیکھتے ہیں, مولانا مسعود علی ندوی بھی موجود ہیں. کہا ارے بھائی آپ کہاں؟ انہوں نے کہا بھائی آپ کہاں؟ انہوں نے کہا ہم تو وہاں, دونوں چھپ کے جا رہے تھے ایک دوسرے سے, لیکن وہاں پہنچے تو آمنا سامنا ہو گیا اور فرمایا کہ آپ کہاں؟ انہوں نے کہا میں دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ تھانہ بھون میں کیا ہوتا ہے. خیر دونوں حضرات چلے اور جب پہنچے وہاں تو حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس ہو رہی تھی, تو جب ایک ہی پہلی ہی مجلس سنی تو رونے لگے مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ, رونے لگے اور شعر کہے دو, کہا کہ جانے کس انداز سے تقریر کی, جانے کس انداز سے تقریر کی, پھر نہ پیدا شبہ باطل ہوا, اور اس طرح پایا مزہ قرآن میں جیسے قرآن آج ہی نازل ہوا, اور پھر فرمایا روتے ہوئے کہ چھوڑ کر درس و تدریس و مدرسہ شیخ بھی رندوں میں اب شامل ہوا. رند یہاں مراد ہے رند سے اللہ کی محبت کی شراب پینے والا, یعنی درس و تدریس چھوڑی نہیں, مراد یہی ہے کہ درس و تدریس جو اصطلاحی تھی اب جو ہے صاحب حال بننے کا ارادہ کر لیا. تو یہ ہے اپنے آپ کو پامال کرنا. تو حضرت تھانوی سے بیعت کی درخواست کی, جب بیعت کی درخواست کی تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی ایک شرط ہے, ایک رسالہ وہاں سے نکلتا تھا معارف اس وقت اس زمانے میں, اس کے یہ غالباً ایڈیٹر تھے یا بہرحال مصنف تھے, اس میں تحریریں لکھا کرتے تھے, تو فرمایا کہ آپ نے فلاں فلاں جگہ جو ہے ہمارے بزرگوں کے مسلک پہ اعتراضات لکھے ہیں, پہلے ان کی تردید شائع کیجیے, پہلے ان کی تردید شائع کیجیے. اب آپ سوچئے کہ اتنے بڑے عالم جس کا ساری دنیا میں شہرا ہو, غلغلہ ہو, اور اس سے کہا جائے کہ علل اعلان رسالے کے اندر تردید شائع کیجیے, آسان بات نہیں ہے. یہ ہم اور آپ نہیں ہیں, ہمیں بھی پسینہ آ جائے, لیکن وہ تو تھے اتنے بڑے عالم اور ساری دنیا میں ان کو علوم کا غلغلہ, لیکن اتنے مخلص تھے کہ انہوں نے رسالے میں نہ صرف تردید شائع کی اور رجوع شائع کیا بلکہ شائع کرنے کے بعد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں وہ رسالہ بھی پیش کر دیا کہ حضرت یہ لیجیے. اس پر حضرت تھانوی خوش ہو گئے اور فرمایا از سلیمہ گیر اخلاص عمل کہ ان سلیمان سے اخلاص عمل سیکھو. کتنے مخلص تھے, دیکھو اتنے بڑے عالم کے لیے رجوع شائع کرنا, تردید شائع کرنا اپنی اقوال کی آسان نہیں ہے, لیکن مخلص تھے اور چوٹ دل پہ لگ چکی تھی. بس اس کے بعد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہے اور کیا کچھ نہیں پایا. تو یہ ہے بھائی کہ جب تک کسی مرد کامل کے سے تعلق نہ ہو. اور پھر یہ کہ یہ عرض کر رہا تھا کہ پہلے شیخ کرنے سے پہلے یا مصلح بنانے سے پہلے یا پیر بنانے سے پہلے یا مشیر بنانے سے پہلے, مشیر تو بنا لو بھائی. دیکھو دنیا کے کاموں کے لیے انسان کتنی محنت کرتا ہے. پلاٹ خریدنا ہو تو پہلے وکیل کے پاس جائے گا کہ بھائی اس کا آپ معائنہ کر لیجئے, اس میں کوئی ہمیں دھوکہ نہ ہو, یہ غلط پلاٹ نہ ہو, حدود صحیح ہیں, اور دیگر جو بھی قوانین ہوتے ہیں وہ دیکھتا ہے وکیل. اور 10 آدمی سے مشورہ کرتے ہیں کہ بھائی ہم یہ جگہ خریدنا چاہتے ہیں, تمہاری نظر میں کیسی ہے. تو بھائی اگر دین کے کام میں پیر بناتے شرماتی ہے تو مشیری بنا لو, فائدہ تو ہوگا پھر بھی انشاءاللہ. تو حضرت یہ فرماتے تھے کہ بھائی شیخ یا مشیر بنانے سے پہلے چھان پٹک کر لو, لیکن جب چھان پٹک کر لو اور اس پر اعتماد ایک دفعہ ہو جائے اس کے بعد اس کی رائے پر عمل کرو, بس اس کے مشورے پہ عمل کرو, اپنی رائے کو فنا کر دو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک مولوی صاحب آئے اس زمانے میں, اور انہیں بہت زیادہ علمی اشکالات حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کیے. حضرت تھانوی جواب دیتے رہے, مجدد زمانہ تھے. جواب دینے کے بعد جب وہ ٹھنڈے پڑ گئے تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا ان سے کہ مولوی صاحب, تحقیقات اور تدقیقات سے کام نہیں چلے گا, حقائق اور دقائق یہ اتنی باریک باریک باتوں سے کام نہیں چلے گا. اللہ کے ہاں تحقیقات و تدقیقات کام نہیں آئے گی, اللہ کے ہاں تو اللہ کی محبت کام آئے گی, اللہ کے ہاں اللہ کی محبت کام آئے گی. تو خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے انتہائی عاشق تھے, کسی بات پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان پر پابندی لگا دی. دیکھو مجدد کی تدابیر, مجدد کو اللہ تعالیٰ اور شیخ کو اللہ تعالیٰ تدابیر الہامی سے نوازتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو تدابیر الہامی سے نوازتے ہیں. تو کسی بات پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو تدابیر بتلائیں لیکن اس مرض پہ قابو نہیں ہوا, اس بات پہ قابو نہیں آیا, اصلاح نہیں ہوئی. تو آخر کار حضرت تھانوی نے کیا پابندی لگائی کہ خواجہ صاحب اگر آپ یہ فلاں کام آئندہ کریں گے تو 3 مہینے تک آپ مجھے خط نہیں لکھ سکتے, اور اگر دوسری بار کریں گے یہ کام تو 6 مہینے تک خط لکھنے پہ پابندی, اور اگر تیسری بار پھر کریں گے تو ساری زندگی کے لیے تعلق آپ سے ختم ہو جائے گا میرا, میں تعلق نہیں رکھوں گا آپ سے. بس وہ تڑپ گئے کیونکہ حضرت تھانوی نے سمجھ لیا تھا کہ یہ شخص میرا انتہائی عاشق ہے, یہ سارے کام چھوڑ سکتا ہے لیکن مجھے نہیں چھوڑ سکتا. یہ ہے محبت کی کرامت. فائز صاحب تڑپ گئے اور اس کے بعد زندگی بھر وہ کام کبھی نہیں کیا, کہ ان کو پابندی اللہ والوں سے دور رہنا برداشت نہیں تھا, اپنے شیخ سے دور رہنا برداشت نہیں تھا. تو غرض وہ خواجہ صاحب انتہائی عاشق اور وہی ناطق بھی ہوا کرتے تھے, ناطق یعنی ان حضرت تھانوی کی مجلس میں انہی کو بولنے کی ہمت ہوتی تھی اور کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی. بڑے بڑے علماء, دیکھیے یہ عشق کی کرامت ہے, یہ عشق کی کرامت ہے میرے عزیزوں, سمجھو اس بات کو کہ علوم جو ہے وہ اس وقت تک کام کے نہیں ہیں, علوم کی تحقیر نہیں کرتا, علوم تو نور ہی نور ہے لیکن اس وقت تک کام کے نہیں ہیں جب تک کہ نور نہ آ جائے, جب تک کہ نور ہدایت نہ سینے کے اندر آ جائے. مولانا رومی فرماتے ہیں, ایہا القوم الذی فی المدرسہ کلما حصلتموہ وسوسہ, اے قوم جو مدرسے میں تم پڑھ رہے ہو, قال اللہ و قال الرسول پڑھ رہے ہو, لیکن یہ سب کا سب وسوسہ ہے جب تک کہ تمہیں اس پر عمل نصیب نہ ہو جائے, سینے سے کسی بزرگ کے سینے سے نور نبوت نہ حاصل کر لو. اما نور باطن از سینہ درویشاں باید جز, حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. یہ فرماتے ہیں کہ نور باطن جو ہے یہ تم نے سارا کچھ پڑھ لیا لیکن اب فکر کرو کسی اللہ والے کی جوتیاں اٹھانے کی, تاکہ اس علم کا جو نور ہے وہ اوپر اوپر ہے ابھی سطحی ہے، اور جب اپنے دل کو توڑو گے کسی مرد کامل کے ساتھ ساتھ مل کر اس کی تربیت میں رہ کر اپنے دل اپنی رائے کو فنا کرو گے، اپنے دل کو شکستہ کرو گے، تو ان ظاہری علوم کے انوارات تمہارے قلب کے اندر نفوذ کر جائیں گے، جذب کر جائیں گے، تب کام بن جائے گا۔ تو غرض یہ کہ خواجہ صاحب نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت یہ اللہ کی محبت جو فرمایا تھا نا کہ اللہ کی محبت کام آئے گی، تو پوچھا کہ حضرت اللہ کی محبت کیسے حاصل ہو، اللہ کی محبت کیسے حاصل ہو؟ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا بات فرمائی کہ بھائی کسی اللہ والے کی جوتیوں میں پڑ جاؤ، کسی اللہ والے کی جوتیوں میں پڑ جاؤ۔ یہ بات میں نے، یہ اس بات اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان ایک راوی ہے میرا، میں بھی کہہ سکتا ہوں ایک راوی ہے، نواب قیصر علی خان صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ۔ ہاں ہمارے حضرت کی برکت ہے، ان کی جوتیوں کا صدقہ ہے، ورنہ ہم کہاں اور اللہ والے کہاں۔ تو مجھ میں اور حضرت تھانوی میں ایک راوی ہے، بیچ میں اس قول کو جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک راوی ہے، نواب قیصر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ ہمارے مرشد اول، ہر بار جب بھی وہ تشریف لاتے تھے حضرت ان سے ضرور بے ضرور یہ سارا مکالمہ ضرور دہرواتے تھے، تو اس لیے مجھے بھی معلوم ہو گیا، اور مجدد دیدہ، دو مجدد دیدہ آنکھیں جو ہیں مجھے بھی نصیب ہوئیں۔ ایک مجدد کو حضرت نواب علی قیصر صاحب، نواب قیصر علی صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بھی دیکھا، اور ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کو سارے عالم کے علماء مجدد مانتے تھے۔ تو اس فقیر نے ایک مجدد کو تو خود دیکھا ہوا ہے، اور دوسری مجدد دیدہ آنکھیں دیکھی ہوئی ہیں، ہیں الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ تو فرمایا کہ کسی اللہ والے کی جوتیوں میں پڑ جاؤ، مطلب کیا کہ بھائی اس کے مشوروں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دو، دین ہو یا دنیا ہو۔ دنیا کیا ہے؟ دنیا بھی تو دین ہی ہے بھائی، ارے یہ پیٹ لگا ہوا ہے، اگر حلال طریقے سے کمایا تو عبادت ہے کہ نہیں، دین بن گیا کہ نہیں۔ حتیٰ کہ یہ تو بہت بڑی چیز ہے، بیت الخلاء آپ جاتے ہیں، بیت الخلاء جاتے ہوئے بایاں پیر اندر ڈال دیا تو دین بن گیا کہ نہیں؟ اور داخل ہونے سے پہلے اندر داخل ہونے کے بعد نہیں، داخل ہونے سے پہلے سنت دعا پڑھ لی، اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث، با کے اوپر جزم بھی پڑھ سکتے ہیں، پیش بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ دعا پڑھ لی، دین بن گیا کہ نہیں دین؟ ارے مسلمان کا تو پورے کا پورا 24 گھنٹہ دین ہے، 24 گھنٹہ دین ہے۔ دایاں پیر اندر داخل کر دیا بیت الخلاء کے تو خلاف سنت ہو گیا، غیر دین ہو گیا، یہ دنیا بن گئی، اس دنیا ہی رہی، دنیا ہی رہی، اور بایاں پیر اندر داخل کر دیا تو یہی دنیا دین بن گئی، بتائیے ہے۔ اور سنت کے مطابق قضاء حاجت کیا تو یہ سارا کا سارا دین بن گیا کہ نہیں؟ تو مسلمان کو تو اللہ تعالیٰ نے سارے ہر، یعنی ہر موقع کی سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث فرمانا، یہ امت کے اوپر احسان ہی احسان ہے، احسان ہی احسان ہے، بتائیے۔ جو کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کر لیا وہی دین بن گیا۔ بھائی کھاتے ہم بھی ہیں، کافر بھی کھاتا ہے، لیکن ہم دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں اور سنت سمجھ کے کھاتے ہیں، ہمارا کھانا دین بن گیا ہے، بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھ لیا، ہمارا کھانا بھی دین ہے ہیں۔ اور اسی طرح سے دسترخوان بچھا کے کھایا، انسانوں کی طرح کھایا، چلتے پھرتے جانوروں کی طرح نہیں کھایا، کھڑے ہو کے نہیں کھایا، تو یہ ہمارا دین بن گیا کہ نہیں بن گیا؟ سنت کے مطابق ہو گیا، دین بن گیا۔ اور اسی طرح اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ان سے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے، اور اللہ تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو تم کیا کرو کام؟ فاتبعونی، بس میری چلن چلو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا پیارا ترجمہ فرمایا بیان القرآن میں، میری چلن چلو، جس طرح میں چل رہا ہوں ہیں، نقش قدم نبی کے ہیں، یہ رہا شعر لگا ہوا ہمارے حضرت کا مشہور عالم، ساری دنیا کی مساجد میں، بیشتر مساجد میں یہ شعر لگا ہوا، اتنا مشہور ہوا، تھائی لینڈ کی مسجد میں، فرانس کی مسجد میں، کہاں کہاں، امریکہ میں، برطانیہ میں، یہ شعر اتنا زبردست، اور کسی کو اس سے اختلاف ہو نہیں سکتا، بتائیے کوئی ہے مائی کلال جو اس سے اختلاف کرے؟ کوئی مسلک کا ہو، کسی بھی طریق کا ہو، اس شعر سے کوئی اختلاف؟ نقش قدم نبی کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں، سنت کے راستے جل جلال ہیں، یہی راستہ تو ہے، گر اتباع سنت نبوی کا ہو چلن، گر اتباع سنت نبوی کا ہو چلن، رفتار سے پوچھے کوئی رفتار کا عالم۔ اللہ کی طرف اس تیزی سے راستہ طے ہوتا ہے، میرے حضرت کا شعر ہے یہ، گر اتباع سنت نبوی کا ہو چلن، یہ رفتار سے پوچھے کوئی رفتار کا عالم۔ جس طرح سنتیں ظاہری ہیں اسی طرح سنتیں باطنی بھی ہیں، اور اس لوگوں سے بول چال، گفتار، کردار اور اخلاق اور رویے اور غصہ اور نرمی اور مٹھاس اور محبت کے جو مواقع سنت کے مطابق ہیں، یہ بھی تو ساری سنتیں۔ خالی سنت یہ تھوڑی ہے کہ بیت الخلاء میں بایاں پیر، یہ بھی نعمت ہے، یہ بھی نعمت ہے، ابتدا، یہ بھی ابتدا شروع ہو گئی ہماری اللہ کے راستے کی، اور یہ ضروری بھی ہے۔ کوئی سنت معمولی نہیں بھائی، چاہے ظاہری ہو چاہے باطنی ہو، کوئی سنت معمولی نہیں ہے۔ بظاہر تو ہیں چھوٹی چھوٹی سی باتیں، بظاہر تو ہیں چھوٹی چھوٹی سی باتیں، ارے بھائی کیا فرق پڑ گیا، دایاں پیر ڈال دیا بایاں پیر ڈال دیا، لیکن بھائی بہت بڑا فرق پڑ گیا۔ بظاہر تو ہیں چھوٹی چھوٹی سی باتیں، جہاں سوز لیکن یہ چنگاریاں ہیں، جہاں سوز لیکن یہ ان کو چنگاری مت سمجھو، یہ بڑی بڑی باتیں ہیں۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ یہ اللہ کی محبت دلا رہی ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں کہ میرا بندہ میرے محبوب کی ادائیں دکھلا رہا ہے، میرا بندہ میرے محبوب کی ادائیں دکھلا رہا ہے، ان جیسی ادائیں کر رہا ہے، ان جیسا بہروب بھرا ہوا ہے، ان جیسا بہروب بدل لیا، اللہ کو پیار نہیں آئے گا؟ ٹخنے کھول لیے، اللہ کو پیار نہیں آئے گا؟ اور جو ہے دیگر سنتیں اختیار کرتا جا رہا ہے تو اللہ کو پیار نہیں آئے گا کہ یہ میرے محبوب کی؟ دیکھو بیٹا اگر محبوب ہوتا ہے تو اس کا دوست بھی محبوب ہوتا ہے کہ نہیں؟ بیٹا جو محبوب ہوگا، لائق بیٹا ہوگا، اس کا دوست بھی محبوب ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ممکن ہے کہ دوست ساتھ بیٹے بیٹا بیٹھا ہوا ہو اور ساتھ میں محبوب بیٹا بیٹھا ہو اور ساتھ میں اس کا دوست بھی ہو گہرا، تو باپ جو ہے مٹھائی تقسیم کر رہا ہو، صرف بیٹے بیٹے کو کھلائے، اس کے دوست کو نہ کھلائے، ممکن ہے؟ اس کو بھی کھلائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت کی مٹھائی ضرور کھلائیں گے اگر ہم اللہ کے محبوب کی ادائیں دکھلائیں گے۔ اللہ کے محبوب کی ادائیں کیا ہیں؟ ظاہری بھی ہیں اور باطنی بھی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ایک سنت ہے جس جو آج کل تقریباً مفقود ہے، گھر میں داخل ہونے کی سنت۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے تھے تو مسکراتے ہوئے داخل ہوتے تھے۔ ہم اپنے گریبان میں خود منہ جھانک کے دیکھ لیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ داخل ہوتے ہیں تو مسکراتے ہوئے داخل ہوتے ہیں، یا لال لال آنکھوں کے ساتھ داخل ہوتے ہیں، بایزید بستانی بنے ہوئے ہیں، چہرہ جو ہے خشک انتہائی لٹکا ہوا، اور بڑی پریشانی اور ٹینشن میں آیا ہوں، اور بچوں سے بھی سختی اور بیوی سے بھی سختی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون فکر امت رکھتا تھا؟ کون امت کا غم رکھتا تھا؟ سارے انبیاء علیہم السلام سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم دیا گیا، اور ہر وقت سرایا کی روانگی، غزوات کی روانگی، اور لشکروں کی ترتیب، اور یہ ساری تفکرات کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے تھے تو مسکراتے ہوئے داخل ہوتے تھے، اور گھر میں داخل ہو کر فرماتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کتنی بڑی بڑی سنتیں آج ہمارے درمیان سے اٹھتی جا رہی ہیں۔ اب بتائیے کہ ایک سنت کو زندہ کرنے کا سب سے بڑا انعام کیا ملا؟ کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو۔ اللہ کی محبت حاصل ہوئی کہ نہیں بھائی؟ جو سنت اختیار کرے گا، وہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم میرے نبی کی چلن چلو گے تو تم کو میری محبت مل جائے گی، ہے میرے محبوب تم بھی ہو جاؤ گے۔ کیا بات ہے بھائی، جو محبت ذریعہ نجات ہے، اس کو فرمایا کہ اگر یہ اللہ کے ہاں اللہ کی محبت کام آئے گی، تو وہ سنت اسے مل گئی ہم کو، تو کیا بات ہے کہ ہماری نجات بھی ہو گئی اور اللہ کے پیارے بھی ہو گئے۔ سب سے بڑا انعام تو یہی ہے کہ اللہ کی محبت ہم کو حاصل ہو گئی، سنتوں کی اتباع سے۔ اور دوسرا اجر آپ کو جنت بھی تو چاہیے بھائی، جنت کے بھی ہم حریص ہیں، ثواب کے بھی حریص ہیں، ثواب کی لالچ بھی رکھنا چاہیے۔ تو ثواب کی لالچ میں کیا مل رہا ہے؟ کہ ایک سنت کو من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید، 100 شہید کا ثواب ملے گا جب سنتوں کا ترک کیا جا رہا ہو، ایک سنت کو زندہ کرنے کا ثواب 100 شہید کا ملے گا۔ بتائیے، اب آپ نے بیت الخلاء میں پیر داخل کر دیا بایاں، 100 شہید کا ثواب مل گیا، کیونکہ آج کل اس چیز کو عموماً لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ مسواک کی سنت لے لیجئے، بتائیے کتنی آسان سنت ہے، 20 روپے کی مشکل سے ایک مسواک ہے، اور اس کو آپ نے جیب میں رکھ لیا، اور وضو کرنے سے پہلے مسواک کر لیا ہے، وضو کے وقت نماز سے پہلے مسواک کر لیا، آپ کی نماز کا درجہ 70 درجے بڑھ گیا، 70 درجہ۔ اب آپ کی ایک چیز جو ہے، ایک بوٹی 10 روپے کی بک رہی ہو، 2 روپے کی بک رہی ہو، وہی چیز آپ کی 70 روپے کی بک رہی ہے۔ ایک نماز کا ثواب 70 گنا زیادہ بڑھ گیا، اور 100 شہید کا ثواب الگ ملا آپ کو۔ بتائیے اور کیا چاہیے آپ کو؟ اس پر بھی بس نہیں ہے، مسواک کے تو اتنے فوائد ہیں کہ بیان کر کیے نہیں جا سکتے۔ اتنا بڑا انعام کیا ہے کہ اس نے خاتمہ کی بشارت ہے، جب مرے گا کلمے پر مرے گا اور روح آسانی سے نکلے گی۔ کتنے بڑے بڑے انعامات ہیں بتائیے، اور مسواک کو پکڑنے کا طریقہ بھی ہمارے حضرت نے سکھایا، وہ بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے، یہ 3 انگلیاں مسواک کے اوپر رکھ لیجئے، یہ چھنگلیاں جو ہے مسواک کے نیچے، اور یہ انگوٹھا جو ہے اس طرح رکھ لیا۔ یہ مسواک پکڑنے کا طریقہ ہے، یہ ایک الگ سنت ہو گئی۔ کتنی چھوٹے چھوٹے سے عمل ہیں لیکن انعامات بڑے بڑے ہیں۔ یہ بھی ایک سنت ہے کہ مسواک کو پکڑنے کا طریقہ۔ ارے صحابہ کرام تو ایسے عاشق تھے کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع حاجت کی، وہاں بھی اتباعاً وہ بیٹھ گئے، ایسے عاشق تھے۔ یہ عشق و محبت ہم اس کا دعویٰ نہیں کر سکتے بھائی، لیکن ہم کوشش کر سکتے ہیں، چلن چل سکتے ہیں، نقل اتار سکتے ہیں۔ نقل اتار سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ کتنا آسان ہے مسواک کو ایسے پکڑنا، مسواک لے لینا اور نماز سے پہلے وضو کریں، مسواک کر لیں اور اپنی نماز کو 70 گنا بڑھا لیں۔ اور دنیاوی فائدے کی تو ہم ابھی بات ہی نہیں کر رہے، یہ منہ کے جراثیم بھی مارتی ہے، بدبو بھی مارتی ہے۔ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اللہ کے محبوب کا کیا طریقہ تھا زندگی گزارنے کا۔ بس مومن کی تو شان یہی ہے کہ اللہ کے رسول نے اس موقع پر کیا کیا، بس مجھے تو وہ کرنا ہے، آمنا و صدقنا، ختم بات۔ جو فوائد ملیں گے وہ خود ہی مل جائیں گے، وہ تو غلام بن کے پیچھے پیچھے آئیں گے۔ دنیا کے فائدے کیا ہے؟ ان دنیا خلقت لکم و انکم خلقتم للآخرہ۔ ارے دنیا، یہ سورج، چاند، ستارے، یہ سورج جو غلہ پکا رہا ہے، اور سمندر کا پانی اب خرات بن کے اوپر جا رہا ہے اور بادلوں سے کے ذریعے برس رہا ہے، اور تمہاری کھیتیاں پیدا کر رہا ہے، غلے کو پکا رہا ہے اور سردی سے بچا رہا ہے، اور کیا کچھ اس کے فوائد ہیں۔ یہ تو سارے تمہارے غلام ہیں، تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ یہ جانور، مویشی، سارے ارض و سما اور یہ ستارے، یہ سب کے سب جو ہے انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اور وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، ارے کچھ تو سوچو بھائی، یہ تم ان کے غلام مت بنو، یہ تو تمہارے غلام ہیں، اور تم اللہ کی غلامی کرو۔ سب سے اعلیٰ مقصد ہم نے تم کو دے دیا کہ تم ہماری غلامی کرو، تم کو تو ہم نے آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، ایک خاص مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ ہگنے موتنے اور کھانے پینے کا ہی اگر کام جو ہے وہ زیادہ کامیاب ہوتا تو ہم سے زیادہ کامیاب ہاتھی ہوتا۔ ہاتھی ہاتھی کتنا کھاتا ہے، ہاتھی کتنا کھاتا ہے، اس کا امپورٹ بھی خوب ہوتا ہے اور ایکسپورٹ بھی خوب ہوتا ہے۔ تو اگر ایسا ہوتا، کامیابی کا دار و مدار کھانے پینے پہ، ہگنے موتنے پہ ہوتا، تو بھائی ہاتھی ہم سے زیادہ کامیاب تھا، اور بھی بہت سے جانور خوب کھاتے ہیں۔ لیکن کیا بات ہے، ارے اپنی قیمت کو انسان پہچانے، اپنی قیمت کو۔ ہاں، جس کے دل میں نہیں ایک تیرا درد و غم، میرے حضرت کا شعر ہے، جس کے دل میں نہیں ایک تیرا درد و غم، ہو کہ انسان نہیں جانور سے وہ کم۔ جس نے اللہ کے درد و غم کو دنیا میں آ کر نہ اٹھایا، حامل درد دل نہ ہوا، بس اس کی زندگی جانور سے بھی بدتر ہے۔ جانور سے کیوں بدتر ہے بھائی؟ اس لیے کہ جانور جو ہے اس سے آخرت میں مواخذہ نہیں ہے، اور انسان سے مواخذہ ہے۔ ہم نے تمہیں جوانی دی، بڑھاپا دیا، مال دیا، صحت دی، رزق دیا، تم نے کیا کیا اس سے فائدہ اٹھایا، ہم پہ کتنا فدا کیا ہے؟ یہ انسان سے مواخذہ ہوگا، گناہ کیوں کیا مواخذہ ہوگا۔ کیا تمہیں اللہ یاد نہیں آیا؟ کیا تم تک ہمارے احکامات نہیں پہنچے تھے؟ کیا تم تک ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہیں پہنچی تھیں؟ سب پہنچی تھی کبھی؟ تو غرض یہ کہ بات یہ ہو رہی تھی کہ جب تک کہ اپنی نفس کو مٹایا نہ جائے گا، جب تک کہ اپنے نفس کو کسی اور نفس کو مٹایا جاتا ہے کسی مٹانے والے سے، نفس مٹتا ہے کسی مٹانے والے سے۔ یہ جو ہے نا کہ تزکیہ جو ہے فعل متعدی ہے، فعل متعدی جو اپنے فائل پر تمام ہوتا ہے۔ جب تک فائل نہ ہو، تزکیہ کرنے والا نہ ہو، جیسے میں نے آپ کو بھی مثال دی کہ پتھری نکالنی ہوگی تو کوئی پتھری نکالنے والا ہوگا تو پتھری نکالے گا، کیوں مولانا بتائیے؟ تزکیہ جو ہے وہ خود اپنے آپ کو ہی کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا. تزکیے کے لیے کسی مزکی کی ضرورت ہے, تزکیے کے لیے کسی مزکی کی ضرورت ہے. اب آپ فرمائیں گے کہ کہیں صاحب یہ تزکیہ وزکیہ یہ کیا چیز ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا, جس نے اپنا تزکیہ کرا لیا وہ فلاح پا گیا. اور میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ فلاح جو ہے عربی زبان کا انتہائی بلیغ لفظ ہے, انتہائی, جمیع خیر دنیا والآخرہ, اتنا بلیغ ہے یہ کہ دنیا کی خیریں, ساری دنیا کی خیریں اور ساری آخرت کی خیریں اس فلاح کے اندر ہیں. بتائیے ساری خیریں مل جائیں گی کہ نہیں تزکیہ جس کا ہو گیا تو. تو قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا, اور نامراد ہو گیا وہ شخص جس نے اس کو برباد کیا, تزکیہ نہیں کرایا اپنا. تو تزکیہ تو اس لیے ضروری ہے, اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ تزکیہ کرنے کے لیے کوئی مزکی ہونا ضروری ہے. تو یہی کام شیخ کرتا ہے بھائی, شیخ باغبانی کرتا ہے, اور اس کے بعد جب جو ہے وہ سالک جو ہے اس کے رضائل کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور اس کی تکمیل ہو جاتی ہے تو شیخ کا کام ختم ہو گیا. شیخ کا کام ختم ہو گیا کیونکہ نفس اللہ تعالیٰ کے اور بندے کے راستے میں کیا چیز حائل ہوتی ہے؟ نفس حائل ہوتا ہے, اور نفس ہی کو مٹانا ہے. نفس کو مٹا دیا, اللہ تعالیٰ کی تجلیات براہ راست اس کو منور کرتی ہیں. پھر جیسے چاند ہے, چاند اور سورج کے درمیان جب زمین حائل ہو جاتی ہے تو چاند گرہن ہو جاتا ہے کہ نہیں, چاند چھپ جاتا ہے کہ نہیں. تو جتنی حیلولت جتنی زمین چاند کے اور سورج کے درمیان حائل ہوگی, چاند اتنا ہی اس چاند پہ سایہ اس کا آ جاتا ہے اور چاند بے نور ہو جاتا ہے اتنا حصہ. تو اسی طرح جیسے جیسے زمین چاند اور سورج کے درمیان سے ہٹتی جائے گی, چاند کا دائرہ منور ہوتا جائے گا. تو یہی معاملہ نفس کا ہے کہ جیسے جیسے ہمارا نفس جو اللہ اور بندے کے راستے میں حائل ہے, اللہ کے راستے کا حجاب ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی یہودی عالم نے پوچھا کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر یہ جواب فرمایا کہ دع نفسک و تعال, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے نفس کو ہٹا دے اور مجھ تک پہنچ جا, مجھ کو پا لے. تو یہ نفس کی زمین جو ہے یہ بندے اور اللہ کے سامنے حجاب ہوتی, اور جب یہ نفس مٹ جاتا ہے تکبر کا ڈینٹ نکل جاتا ہے اور وجب کا ڈینٹ نکل جاتا ہے اور غیبت کا اور بدگمانی کا اور بدنگاہی کا اور جھوٹ اور چغلی اور حسد اور کینہ اور لالچ اور حرص, یہ ساری چیزیں جب نکل گئیں دل سے تو اللہ ہی اللہ ہے. پھر اللہ ہی اللہ ہے بھائی. لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں, ہے کلمہ توحید میں لا الہ, پہلے دل سے غیر اللہ کو نکالو. تو غیر اللہ کو دل سے نکالا, اللہ تعالیٰ دل میں آ گیا, لا الہ کیا الا اللہ ہو گیا. بس یہی کام شیخ کرتا ہے. شیخ اسی لیے پکڑا جاتا ہے کہ دل سے غیر اللہ نکل جائے, جب غیر اللہ نکل جائے گا تو اللہ ہی اللہ ہوگا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص نماز کو جا رہا ہے اور اس کے دل میں ارادہ ہے میں عشاء کی نماز کو جا رہا ہوں, اور امام صاحب کے پیچھے اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہو گیا, اب اس کے دل میں نہ تو اللہ ہے اور نہ ہی غیر اللہ ہے, بے خیالی میں بالکل خالی و ذہن ہو کے کھڑا ہو گیا, تو حضرت تھانوی نے فرمایا کہ یقیناً بالیقین اس کے دل میں اللہ ہی ہے. کیونکہ جب اس کے دل میں غیر اللہ نہیں ہے تو غیر اللہ نہیں ہے تو پھر اللہ ہی اللہ ہے. اس لیے فرمایا کہ لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں, غیر حق جب جائے ہے دل میں حق آ جائے ہے. اور آ کیا جائے ہے؟ اسی وقت آ جائے ہے, اسی وقت آ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو غرض یہ کہ بھائی جب تک یہ کام نہ کیا جائے گا, نفس کو کسی مٹانے والے سے مٹوایا نہیں جائے گا, اس وقت تک دھوکہ رہے گا کہ ہم اللہ کا راستہ طے کر رہے ہیں. فرمایا کہ سیر عارف سیر زاہد ہر مہے یک روزہ رہا. سیر زاہد یعنی جو زاہد خشک ہے, بس عبادات تو جانتا ہے لیکن دل کا توڑنا نہیں جانتا, نفس کو مٹانا نہیں جانتا. عبادات بھی کر رہا ہے, تاجد گزاری بھی ہے, تسبیحات بھی ہے, خیر خیرات بھی ہے, عمرے بھی ہیں, نوافل بھی ہیں, سب چل رہا ہے, لیکن جب تک کہ اپنے نفس کو مٹایا نہیں, دل میں بڑا خیال ہے کہ صاحب ہم تو بڑے عبادت گزار ہیں, ماشاءاللہ تہجد بھی قضا نہیں ہو رہی, اشراق بھی, ارے بھائی کیا اپنی عبادات کے اوپر ناز کرنا ہے, کیا عبادات کے اوپر ناز کرنا. بات تو جب ہے جب شیخ ذرا ڈانٹ ڈپٹ کر دیتا ہے سارا خناس دماغ سے نکل جاتا ہے تب بات بنتی ہے. تو نفس کو جب مٹائے گا تو اللہ دل میں آئے گا. تو لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں, غیر حق جب جائے ہے دل میں حق آ جائے ہیں. تو یہ ملتا ہے. اب جب شیخ نے رضائل کا خاتمہ کر دیا تو بس اللہ ہی اللہ ہے پھر, ہیں پھر شیخ کا کام ختم ہو گیا. البتہ یہ ضروری ہے کہ جس نے یہ احسان کیا عمر بھر اس کا شکر گزار رہے, اگرچہ پھر اس کی مجلس میں جانا آنا بھی نہ رکھے اور ملاقات بھی نہ رکھے, لیکن جب تکمیل ہو گئی تو اب شیخ کی مجلس بھی ضروری نہیں ہے, پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ ہی اللہ ہے. غرض اتنی ہے بس پیرے مغاں کے جام و مینا سے, حضرت کا ہی شعر ہے, غرض اتنی ہے بس پیرے مغاں کے جام و مینا سے کہ مالک کو اپنے دیکھ لیتے قلب بینا سے, کہ ہم مالک کو اپنے دیکھ لیتے قلب بینا سے, ہیں دل کی آنکھیں کھل جائیں, دل میں اللہ تعالیٰ کی تجلیات کے اور انوارات جو ہے نفوذ کر جائیں, جذب ہو جائیں. ایک عاشق مفسر نے کیا فرمایا کہ دیکھو کوہ طور جو ہے جب تجلی نازل ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تو کوہ طور جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے اس کی تفسیر میں کہ کوہ طور اللہ کی تجلی برداشت نہ کر سکا اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا, بالکل صحیح ہے. لیکن عاشقین نے کیا جواب دیا اس کا کہ کوہ طور اللہ کا عاشق تھا, کوہ طور اللہ کا عاشق تھا, وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تاکہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات اور انوارات کو اندر ہی اندر نفوذ جذب کر لے, ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. تو یہی ہے راز دل کے توڑنے کا کہ جب تک دل ٹوٹے گا نہیں, شکستہ نہیں ہوگا, اس دل میں اللہ تعالیٰ نہیں آتا. ان عند المنکسرت قلوبہم, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہوں, مومن کے ٹوٹے ہوئے دل میں میں رہتا ہوں. جب تک اپنا دل نہ توڑا جائے گا, اور دل کیسے ٹوٹتا ہے بھائی, نفس کیسے مٹتا ہے, اپنی بری بری خواہشات کا خون کرنے سے, بری خواہشات کا جو اللہ کی مرضیات کے خلاف ہوں, بس ان خواہشات کا خون کرنا ہے, جائز خواہشات کا خون نہیں کرنا. جائز تو آپ کو جتنا اللہ تعالیٰ استطاعت دے آپ خوب فائدہ اٹھاؤ, اچھا کھاؤ اچھا پیو. اس زمانے میں بزرگوں نے صرف دو مجاہدات باقی رکھے ہیں, پہلے چار مجاہدات ہوتے تھے. اللہ کو پانے کی شرط تھی کہ قلت منام بھی ہو یعنی کم سونا, اور قلت طعام بھی ہو کم کھانا, اور قلت کلام بھی ہو کہ کم بولنا, اور قلت اختلاط مع الانام, لوگوں سے اختلاط کم سے کم. اب اس زمانے میں بزرگوں نے قلت منام کا مجاہدہ اور قلت طعام کا مجاہدہ موقوف کر دیا ہے. اس زمانے میں طبیعتیں کمزور ہو گئی ہیں, پہلے زمانے میں لوگ خون نکلوایا کرتے تھے اپنا, ہیں فرق کھلواتے تھے وہ لگواتے تھے نا, کیا کہتے ہیں اس کو, جھونک نکال کر خون نکالتے تھے پہلے. اس زمانے میں تو بھائی خون چڑھوانا پڑتا ہے. ایک بڑے میاں جو ہے بڑے جوش میں ہسپتال پہنچے, ایک جوان کو خون کی ضرورت تھی, انہوں نے کہا میں خون دوں گا. لوگوں نے کہا بھائی آپ تو بہت کمزور ہیں اور آپ کو جو ہے آپ متحمل نہیں ہو سکیں گے, آپ نہ دیں خون اور لوگ مل جائیں گے. کہ نہیں نہیں میں خون دوں گا, میں بہت طاقت ہے. زبردستی کی تو ڈاکٹر نے ان کا خون نکالنا شروع کیا, آدھی بوتل نہیں بھری تھی کہ وہ بے ہوش ہو گئے. اب وہ ڈاکٹروں نے کہا کہ بھائی ان کی جان بھی بچاؤ تو ان کے لیے بھی خون کی ضرورت ہے. تو دو تین بوتلیں جب ان کو چڑھائیں تب بڑے میاں کو ہوش آیا, تو انہوں نے دیکھا ارے تین بوتلیں, ارے بھائی کتنا خون نکالو گے میرا, بس کرو. ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ خود ان کے خون چڑھوایا جا رہا ہے. تو غرض یہ کہ یہ زمانہ خون چڑھوانے کا ہے بھائی, کمزوری کا زمانہ ہے. اس لیے بزرگوں نے یہ دو مجاہدے قائم رکھے کہ بھائی قلت کلام بھی جو ہے وہ ایک حد تک ہے, قلت کلام بھی رکھو اور قلت اختلاط مال انام, اور خوب سو خوب کھاؤ. اور نیک لوگوں میں یہ قلت اختلاط مال انام یعنی لوگوں سے کم میل جول رکھنا, یہ بھی دنیا دار لوگوں سے ہے. نیک لوگوں میں خوب بیٹھو خوب اٹھو بیٹھو, ایمان میں اضافہ ہوگا. دیکھو بھائی یہاں 20-20 واٹ کے دو بلب لگے ہوئے ہیں مثال کے طور پہ, یا تین لگے ہوئے ہیں, لیکن یہی اگر یہاں 20 بلب لگا دیں تو روشنی بڑھ جائے گی کہ نہیں بڑھ جائے گی؟ اگرچہ 20 واٹ کی روشنی تو کچھ نہیں ہے, تو نیک لوگ جب بیٹھیں گے ایمان میں اضافہ ہوگا, نور میں اضافہ ہوگا, اور دنیا دار جب بیٹھیں گے تو ظلمت میں اضافہ ہوگا. تو اس لیے نیک لوگوں کی صحبت میں کوئی نقصان نہیں ہے, خوب ہنسو بولو. ہمارے حضرت تو ہمیں لطیفے سنواتے تھے, ہنسواتے تھے. فرمایا کہ دیکھو وہ جو حدیث پاک میں ہے کہ ہنسنا جو ہے دل کو مردہ کر دیتا ہے, وہ اس سے مراد وہ ہنسنا ہے جو غفلت کے ساتھ ہو, جو غفلت کے ساتھ ہو. اور نیک صالح لوگ بیٹھے ہوئے ہوں, غیبت نہ ہو رہی ہو, جھوٹ نہ ہو رہا ہو, کسی کو حقیر نہ کہا جا رہا ہو, کسی کو ایزا نہ پہنچائی جا رہی ہو, ایسا کلام جس سے کسی کو ایزا پہنچے, کسی کا دل دکھ جائے, ان شرائط کے ساتھ اگر ہنسی مزاح ہو اور اللہ سے غفلت نہ ہو, گناہ کی بات نہ ہو, گالم گلوچ نہ ہو, گانا بجانا نہ ہو, حرام باتیں نہ ہو, عشق مجاز کی باتیں نہ ہو, تو یہ ہنسنا ہنسانا بھی عبادت ہے بھائی. کیا بات ہے, حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو کہ ایک باپ ہے, اگر اس کے لائق بیٹے ہنس رہے ہوں, لائق بیٹے جو باپ سے محبت بھی رکھتے ہیں اور باپ کی خدمت بھی کرتے ہیں, اور بھائی آنکھ بند نہیں کرو, آنکھ بند کرنی ہو تو وہاں ادھر میری نظر میں نہ بیٹھو, ادھر صرف بیٹھ جاؤ, تمہاری اگر مجبوری ہے, نیند آ رہی ہے, انسان ہے تھک جاتا ہے تو آنکھ بند نہ کرنا چاہیے, اگر مجبوری ہے تو کہیں نظر کے سامنے سے نہ بیٹھو. تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو اگر ایک باپ کے لائق بیٹے جو باپ کی خدمت بھی کر رہے ہیں, باپ سے محبت بھی کرتے ہیں اور باپ کی نافرمانی نہیں کرتے, اگر وہ ہنس رہے ہوں تو باپ ان کو دیکھ کے خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ خوش ہوگا باپ کہ میرے لائق بیٹے ہنس رہے ہیں. اور اگر وہی ان میں سے دو لڑکے نالائق نکلے اور باپ کی نافرمانی بھی کرتے ہیں, ستاتے ہیں باپ کو, تو اگر وہ ہنس رہے ہوں تو باپ کو اور غصہ آئے گا کہ نالائق ہنس رہے ہیں. ایسے ہی اللہ تعالیٰ جب باپ کے دل میں یہ رحمت اور شفقت کا مادہ ہے تو اللہ تعالیٰ تو رحمتوں کے بادشاہ ہے. ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں نازل کیا ہے جس کی اپنی محبت اور رحمت کا, جس کی برکت سے ازل سے, یعنی جب سے انسان ہے, بنی آدم سے لے کے قیامت تک کے آنے والے انسان اور جانور اور مویشی اور جوڑے ایک دوسرے سے محبت کر رہے ہیں, اور 99 حصہ تو اللہ کے پاس ہے, تو وہ اللہ اپنے بندے سے محبت نہیں فرمائیں گے, میرے لائق بندے ہنس رہے ہیں. تو بھائی خوب ہنسو اور کھاؤ پیو بھی جتنا اللہ دے, استطاعت جتنی ہو اچھا کھاؤ, انڈا بھی کھاؤ, مرنڈا بھی کھاؤ. ایک جملہ کیا زبردست میرے مرشد رحمت اللہ علیہ کہے کہ آسمانوں پر جھولو مگر خدا کو مت بھولو. بھائی اللہ کی نافرمانی مت کرو, جائز جتنی نعمتیں ہیں ان کا لطف اٹھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو, اللہ کا شکر بھی ادا کرو. اور سب سے بڑا شکر کیا ہے سن لیجئے, لعلکم فتقوا اللہ لعلکم تشکرون, ہے نا قرآن پاک میں بھائی, کہ تقوی اختیار کرو تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ. اب خالی کھانا کھا کے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین, یہ تو زبانی شکر ہو گیا, اور حقیقی شکر کیا ہے کہ تقوی اختیار کرو, گناہ نہ کرو. اگر یہ شخص صرف محض دعا پڑھ لیتا ہے تو زبانی شکر کا تو حق ادا کر دیا, لیکن حقیقی شکر گزار بندہ یہ نہیں ہے, کیونکہ اگر شکر گزار بندہ ہوتا تو جس کی کھاتا ہے اسی کی گاتا, جس کی کھاؤ اس کی گاؤ, کھاتے تو ہو رحمان کی اور گاتے ہو شیطان کی, تو یہ بندہ شکر گزار بندہ نہیں ہے. تو اصلی شکر کیا ہے, تقوی اختیار کرنا, یعنی گناہوں سے پرہیز کرنا. تو غرض بات یہ ہے کہ بھائی حضرت فرماتے ہیں کہ ساری جائز نعمتوں کا تم لطف اٹھاؤ, جتنی بھی نعمتیں ہیں ان کا خوب لطف اٹھاؤ, لیکن گناہ ایک نہ کرو. میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ فرائض واجبات اور سنت موقعہ, جو شخص یہ ان کا اہتمام کر لے, اگرچہ وہ سارا دن میں ایک تسبیح بھی نہ پڑھے, ایک نفل عبادت بھی نہ کرے, کوئی نفل عمرہ بھی نہیں کر رہا, کوئی نوافل بھی نہیں کر رہا, اور جو ہے کوئی اور دوسرے تسبیحات بھی نہیں کر رہا, تو یہ اگر یہ شخص ایک گناہ بھی نہیں کرتا, صرف فرائض واجبات اور سنت موقعہ کا اہتمام کرتا ہے, تو یہ ولی اللہ ہے, یہ ولی اللہ ہے. دلیل ان اولیاؤہ الا المتقون, میرا کوئی دوست نہیں مگر متقی. اور آپ کو دنیا میں عزت چاہیے تو بھی تقوی کا اہتمام کیجئے, اگرچہ عزت کے لیے تقوی نہ کیجئے, رب العزت کے لیے کیجئے. عزت کے لیے تقوی اختیار نہ کیجئے, تقوی رب العزت کے لیے اختیار کیجئے. یہ ساری نعمتیں, یہ سارے انعامات آپ کے پیچھے غلام بن کر جائیں گے, آپ کے پیچھے غلام بن کے آئیں گے, ہاتھ جوڑ کے آئیں گے. آپ تقوی اختیار کیجیے اللہ کے لیے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن پاک میں, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک جو وہ معزز ہے, وہ عزت دار ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے. جتنا تقوی اتنی عزت ہے. تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو شخص عزت دار ہوگا, کیا دنیا داروں کے اندر, دنیا کے اندر وہ ذلیل و رسوا ہوگا, پٹے گا کیا؟ آج مسلمان کیوں پٹ رہا ہے, کلمہ گو ہونے کے باوجود پٹ رہا ہے, کیا وجہ ہے؟ کہ گناہوں کو نہیں چھوڑ, گناہوں کو نہیں چھوڑ رہے. بڑے بڑے لیکچر اٹینڈ کر رہے ہیں, بڑے بڑے لیکچرار بنے ہوئے ہیں, خود بھی لیکچرار بنے ہوئے ہیں, اٹینڈ بھی کر رہے ہیں بڑے بڑے لیکچر، بڑے بڑے پروفیسر بنے ہوئے ہیں، لیکن گناہ کو نہیں چھوڑا ہے. حال دیکھو تو سنت اور شریعت کے بالکل خلاف ہے. ایک شخص فرانس میں تقریر کر رہا تھا، تفسیر بیان کر رہا تھا قرآن پاک کی فرانس میں. اس نے جب یہ آیت پڑھی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اور لڑکیوں کو پڑھا رہا تھا، لڑکیوں کو پڑھا رہا تھا بے پردہ، تو ایک عورت نے کھڑے ہو کر کہا کہ ظالم ذلیل آدمی، تو یہ اسی آیت کی تفسیر کر رہا ہے اور یہ تو خود تو پردہ کر نہیں رہا اور آیت کی تفسیر کر رہا ہے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کیا وجہ؟ کہ تقویٰ نہیں. تو علوم ہیں لیکن افسوس کے عمل نہیں ہیں، عمل نہیں. تو میرے عزیزوں اور دوستوں اور بزرگوں، اب کافی وقت ہو جاتا ہے اور کئی دفعہ سوچ کر آتا ہوں کہ ان شاء اللہ تعالیٰ اشعار آج چنے بھی، لیکن بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ وقت تقریباً مکمل ہو گیا. اگر آپ کہیں تو میں جلدی سے اشعار پڑھ دوں، اور جن حضرات کو کوئی مجبوری ہو جلدی جانا ہو تو وہ جا سکتے ہیں، انسان ہیں، 10 کام ہوتے ہیں مجبوری. پڑھ لوں کیا؟ اچھا، اصل میں یہ اشعار جو ہیں یہ میرے رہنما یہی ہیں، میرا خزانہ تو یہی ہے، اس کے بغیر میں چل نہیں سکتا. یہ اشعار میری رہنمائی کرتے ہیں، اور ہر شعر کے اندر، یہ سارے میرے حضرت کے اشعار ہیں، اور ہر شعر کے اندر جو ہے ایک شعر میں اگر غور کریں تو پورا بیان ہے. رشک کے صدا بیان ہے، بیان بھی کیا، رشک کے صدا بیان، محبت کے وہ رموز اور اسرار ان اشعار میں کھلتے ہیں کہ بیان سے باہر. ان اشعار کا عنوان ہے کیسے معلوم ہو مومن کا مسلمان ہونا. آواز آ رہی ہے وہاں تک؟ اچھا ٹھیک ہے نا، کروں. کیسے معلوم ہو مومن کا مسلمان ہونا؟ حسن فانی سے تیرا آہ یہ شاداں ہونا، حسن فانی سے تیرا آہ یہ شاداں ہونا، یہی دلیل ہے ظالم تیرا ناداں ہونا، یہی دلیل ہے ظالم تیرا ناداں ہونا. اس نے فانی یعنی یہ حسین عورتیں اور نامحرم عورتیں، ان کا حسن جو فانی ہونے والا ہے، تھوڑے عرصے کے بعد ہی حسن کی حکومت بدل جاتی ہے. کیا بات ہے، حضرت فرماتے تھے کہ جس طرح 5 سال میں یہ حکومتیں بدل جاتی ہیں، حسن کی حکومت میں بھی تغیر آ جاتا ہے. تغیر کیا ہے؟ کہ تبدیلی اعلیٰ معرض زوال، اس میں ترقی نہیں ہوتی بلکہ حسن میں ہمیشہ زوال آتا رہتا ہے، ہر تھوڑے عرصے کے بعد زوال آتا رہتا ہے. حسن فانی سے تیرا آہ یہ شاداں ہونا، یہی دلیل ہے ظالم تیرا ناداں ہونا. دل دیا غیر کو ظالم تو کہاں چین و سکون، دل دیا غیر کو ظالم تو کہاں چین و سکون، آہ ہر لمحہ تیرے دل کا پریشان ہونا، آہ ہر لمحہ تیرے دل کا پریشان ہونا. جہاں آنکھ لڑی، دل میں بے چینی، بے سکونی، پریشانی لازم ہے. من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے واضح بالکل کہ جس نے ہماری یاد سے اعراض کیا اور جس نے ہماری نافرمانی کی، کیا بات ہے، جس نے ہماری نافرمانی کی، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، کہ اس کی معیشت کو تلخ کر دیا جائے گا. جزاک اللہ، اس کی معیشت کو تلخ کر دیا جائے گا. حضرت میرے مرشد محبوب رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے تھے کہ ایک طرف تو فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ کہ جس نے نیک عمل کیا چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو، لیکن مومن ہونا شرط ہے، مومن ہونا شرط ہے، تو اس کو کیا ملے گا انعام؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو ضرور بے ضرور بالطف زندگی دیں گے، بالطف دنیا ہی میں، دنیا ہی اس کی جنت بن جائے گی بھائی، دنیا ہی جنت بن جائے گی، مانا کہ میر گلشن جنت تو دور ہے، عارف ہے دل میں خالق جنت لیے ہوئے، ارے جنت کیا چیز ہے، خالق جنت جب دل میں آ جائے گا تو جنت تو مخلوق ہے اور اللہ خالق ہے، تو خالق کا مقابلہ جنت سے کہاں ہو سکتا ہے، اس کو فرمایا میرے مرشد نے کہ وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے، مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے، دنیا تو کیا چیز ہے، جنت سے بھی بڑھ کے مزہ آنا ضروری ہے، تو فرمایا کہ ہاں ایک طرف یہ فرمایا کہ بالغ زندگی ملے گی جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے گا، اور دوسری طرف کیا فرما رہے ہیں، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، فرمایا کہ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے بالغ زندگی کے لیے اپنی طرف نسبت کی کہ ہم اس کو دیں گے، اور یہاں کیا فرما رہے ہیں، فإن له معیشة ضنکا، اس سے اتنا تعلق بھی نہیں رکھا نافرمان سے، فرمایا کہ اس کی معیشت کو تلخ کروا دیا جائے گا، تلخ کر دیا جائے گا، اپنی طرف نسبت نہیں فرمائی، جیسے بادشاہ اگر کسی مجرم کو سزا دے تو اس کو کیا یہ کہتا ہے کہ میں تیرے جوتے لگاؤں گا، یہ بادشاہ کی توہین ہے، اس کے شاہانہ اخلاق کے خلاف ہے، وہ کہتا ہے تجھے پٹوا دیا جائے گا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں احکم الحاکمین ہیں، انہوں نے اعلان کر دیا کہ دیکھو ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ گے اور ہماری نافرمانی کرو گے، شیطان کی مانو گے تو تم جو ہے پٹ جاؤ گے، تم کو پٹوا دیا جائے گا، معیشت تلخ ہو جائے گی، اس کو حیات سے بھی تعبیر نہیں کیا، بتائیے حیات سے بھی تعبیر نہیں کیا، کیونکہ وہ حیات حیات کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے، وہ زندگی حیات کہلانے کے لائق نہیں ہے جو اللہ کی بندگی نہ ہو، اللہ کی بندگی جس میں نہ ہو وہ حیات کہلانے کے لائق نہیں ہے، تو یہاں فرمایا کہ معیشت سے تعبیر کیا کہ اس کی معیشت کو تلخ کر دیا جائے گا، روزی میں بے برکتی، حادثات اور مصیبتیں اور بیماریاں اور پریشانیاں اور ذلتیں اور رسوائیاں اس کا مقدر بن جائیں گی جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے، الا من تابا، جتنے بھی گناہ ہو جائیں اگر یہ شخص توبہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ کا پیارا اور محبوب ہو جاتا ہے، چوم لیتا ہے بڑھ کے فلک بڑھ کے زمین کو اختر، چوم لیتا ہے فلک بڑھ کے زمین کو اختر، بڑھ کے جیسے ماں ایک دم بچہ گر رہا ہوتا ہے اور وہ ماں کو پکارتا ہے اے اماں میں گر رہا ہوں، تو ماں کیسے بھاگ کے دوڑ کے اس کو چمٹا لیتی ہے، پکڑ لیتی ہے، اللہ کی رحمت بھی جو بندہ توبہ کرتا ہے اس کو اپنی رحمت میں بڑھ کے اللہ تعالیٰ خود بڑھ کے اس کو اٹھا لیتے ہیں، یہ میرا محبوب ہو گیا ہے، تو فرمایا کہ چوم لیتا ہے فلک بڑھ کے زمین کو اختر، ہو مبارک کسی آسی کا پشیما ہونا، نادانی پشیمانی آئے اللہ میں نے آپ کو ناراض کر دیا، بس کیا مبارک بات ہے کہ یہ ایک لمحے کے اندر اللہ والا ہو گیا، اللہ کا محبوب بن گیا، دل دیا غیر کو ظالم تو کہاں چین و سکون، آہ ہر لمحہ تیرے دل کا پریشان ہونا، شیخ کامل کی توجہ ہو مبارک تجھ کو، شیخ کامل کی توجہ ہو مبارک تجھ کو، نعمت درد سے دل کا تیرے خندان ہونا، خندان کے معنی مسکرانا، یہ درد اللہ کی محبت کا یہ وہ درد نہیں ہے جو آپ کو ہارٹ کے ہسپتال پہنچا دے، بلکہ یہ درد ایسا لذیذ ہے، اس کی مثال میرے مرشد نے فرمائی کہ ایک شخص شامی کباب کھا رہا ہے، اس میں خوب مرچیں آنسو نکل رہے ہیں، تو کوئی شخص کہتا ہے لائیے صاحب آپ کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے، یہ شامی کباب سیخ کباب ہم کو دے دیجئے، وہ کہتا ہے بھائی یہ تمہیں نہیں معلوم یہ لذت کے آنسو ہیں، تو اللہ والوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ چٹائی پہ بیٹھے ہیں بےچارے اللہ اللہ کر رہے ہیں، ان کو کیا نہ کوئی گناہوں کا مزہ، نہ رنگین فلمیں، نہ وی سی آر، نہ ڈش اینٹینا، نہ نیٹ کیبل، کچھ بھی نہیں، کیا ان کی زندگی ہوگی، ان کو معلوم ہی نہیں کہ ان کے دل کے اندر کیا لذت ہے، واہ واہ واہ، اب اشعار خوب آ رہے ہیں لیکن وقت نہیں ہے، حضرت کی کیا بہترین اشعار آ رہے ہیں لیکن ابھی وقت نہیں ہے بھائی، ایک گھنٹے میں انشاءاللہ ختم کرنا ہے بہت سے بہت، تو یہ وہ درد ہے اللہ کی محبت کا کہ دل جو ہے مسکرا رہا ہے، دل مسکرا رہا ہے، دل خوش ہے، مطمئن ہے، شیخ کامل کی توجہ مبارک تجھ کو، نعمت درد سے دل کا تیرے خندہ ہونا رند بھی تیرے کرم سے ہوئے اب شیخ حرم. رند مانے گناہگار جو فاسقانہ زندگی گزارتے تھے شیخ سے تعلق کے بعد. شیخ کامل ہو, شریعت کا متبع سنت ہو, شریعت اور سنت کا متبع ہو, تب بات بنتی ہے. یہ بھنگیڑی اور چنگیڑی والے نہیں جو نذرانے اور لیتے پھرتے ہیں, سٹے کا نمبر بتاتے ہیں, یہ لوگ نہیں بلکہ سنت اور شریعت پہ چلنے والے. تو شیخ کامل کی توجہ ہو گئی. اب جو ہے فاسقانہ زندگی جو گزارتے تھے اب وہ خود دوسروں کی رہنمائی کر رہے ہیں, شیخ حرم بن گئے. شیخ حرم کیا مطلب؟ اللہ کے راستے کی رہنمائی کرنے والے بن گئے. رند بھی اسی کو کہتے ہیں کہ مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے, تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ لگا چراغ راہ کے جل گئے. رند بھی تیرے کرم سے ہوئے اب شیخ حرم, تیری رحمت ہے یہ خاروں کا گلستاں ہونا, تیری رحمت ہے یہ خاروں کا گلستاں ہونا. رہبر منزل جانا سے ہے دوری کا سبب, رہبر منزل جانا, رہبر منزل جانا شیخ, یعنی منزل جانا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ, اور رہبر اس کا شیخ ہوتا ہے. رہبر منزل جانا سے ہے دوری کا سبب, منزل حق سے تیرا آہ گریزاں ہونا. یعنی اللہ تعالیٰ سے دور وہی رہتا ہے جو اللہ والوں سے دور رہتا ہے. جو اللہ والوں کے قریب رہتا ہے وہ اللہ کے قریب رہتا ہے. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا, گو نشینت با حضور اولیاء. ارے جس کو تم کہو دیکھو کہ وہ چاہتا ہے کہ اللہ کے پاس بیٹھے, ہر کے خواہد ہم نشینی, اللہ کی ہم نشینی اختیار کرے, گو نشید, اس کو کہہ دو کہ اللہ والوں کے پاس بیٹھے. رہبر منزل جانا سے ہے دوری کا سبب, منزل حق سے تیرا آہ گریزاں ہونا, جذب منزل ہی کا صدقہ ہے کہ ہر لغزش پر, جذب منزل ہی کا صدقہ ہے کہ ہر لغزش پر, عاصیوں کا یہ تیری راہ میں گریاں ہونا. عاصی مانے گناہگار, اور عاصیوں, عاصی کی جمع گناہگاروں کی جمع. تو جذب منزل ہی کا صدقہ ہے. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من, ولکن اللہ یزکی من یشا, کہ جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہیں تم میں سے کسی کا تزکیہ نہیں. صحابہ کرام مخاطب ہیں اس وقت کہ تم میں سے کسی کا تزکیہ, نبی کو بھی اللہ نے وہ اختیار نہیں دیا, اگرچہ نبی کی توجہ اور نبی کی محبت سے بہت کام بنتے ہیں. اسی طرح شیخ کی محبت سے بھی اللہ تعالیٰ بہت کام نکالتے ہیں. شیخ کے دل کو اللہ تعالیٰ جھانکتے رہتے ہیں, اللہ والوں کے قلوب کو اللہ تعالیٰ جھانکتے رہتے ہیں. ان کے دلوں میں جس کی محبت ہوتی ہے اس کو بھی اپنا بنا لیتے ہیں. تفصیل کا موقع نہیں ہے, یہ بزرگوں کی بات بتلا رہا ہوں, اتنا کافی ہے. مستند بات بتلا رہا ہوں آپ کو کہ اللہ والوں کے قلوب کو اللہ تعالیٰ جھانکتے رہتے ہیں, ان کے قلوب میں جن لوگوں کی محبت ہوتی ہے ان کو بھی اپنا بنا لیتے ہیں, ان کے اکرام میں اپنا بنا لیتے ہیں کہ تم ہمارے کے ہمارے ہو اس لیے تم بھی ہمارے ہو. ہمارے کے ہمارے ہو. اللہ تعالیٰ آپ کے نیک گمان کے مطابق ہمیں نوازش فرما دے, ہم تو ایسے نہیں ہیں. تو فرمایا کہ جذب منزل یعنی اللہ تعالیٰ ہی کا صدقہ ہے. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ, تم جو نیکیاں کرتے ہو وہ اور گناہوں سے بچتے ہو, اللہ کی تابع داری فرما بداری کرتے ہو, یہ من حسنۃ فمن اللہ, اللہ کی طرف سے ہے یہ تمہارے اوپر عنایت, اپنا کمال مت سمجھنا اس کو. اور جب تک اللہ نہ چاہے تم میں سے کسی کا تزکیہ نہیں ہو سکتا, اختیار حقیقی اللہ کے پاس ہے. جذب منزل ہی کا صدقہ ہے کہ ہر لغزش مانے گناہ, جذب منزل ہی کا صدقہ ہے کہ ہر لغزش پر آسیوں کا یہ تیری راہ میں گریاں ہونا. یعنی وہ رو رہے ہیں اللہ کے نام، اللہ گناہ ہو گیا معاف کر دیجئے، بس وہ منزلیں طے کر رہے ہیں. گناہ سے جو توبہ کرتا ہے منزلیں طے کرتا ہے بھائی، منزلیں کی منزلیں. ہاں وہ ایک شعر رہ گیا، سیر زاہد ہر مہ یکرو ذرا، جو خشک آدمی ہے صرف عبادات جانتا ہے دل کو توڑنا نہیں جانتا. اس کی مسافت اللہ کے راستے میں ایسی ہے، سیر زاہد ہر مہ یکرو ذرا، ایک مہینے میں جیسے ایک روز کی مسافت طے کرے. اور سیر عارف ہر دمے تا تخت شاہ، ہر دمے تا تخت شاہ، جو اللہ والا بن گیا اللہ کی معرفت اور محبت، کسی شیخ سے اس نے معرفت والے سے اللہ کی محبت اور معرفت حاصل کر لی، وہ تو ہر دم تخت شاہ کے، اس کی روح جو ہے عرش اعظم کے چکر لگا رہی ہے. کہاں تم ایک مہینے کی مسافت تم نے ایک دن میں طے کی؟ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو تو جس مقام سے وہ اڑا ہے اسی مقام سے تم بھی اڑنے لگو گے بھائی. جیسے ٹرین کا انجن ہے، وہ چلا جا رہا ہے لاہور، اب اس میں فرسٹ کلاس کا بھی ڈبہ ہے، سیکنڈ کلاس کا بھی ہے، تھرڈ کلاس کا بھی ہے، اور ایک بالکل ہی چچر چونٹ کھٹر پٹر کرتا ہوا ڈبہ ہے، لیکن مضبوطی سے جڑ گیا زنجیر سے، ٹرین کے ساتھ جڑ گیا، آخری ڈبے کے ساتھ جڑ گیا، پہنچے گا وہ بھی لاہور کے نہیں. تو بس اللہ والوں کو مضبوطی سے پکڑ لو، بس کام بن جائے گا انشاءاللہ. تو ہر مہے سیر عارف، ہر دمے، ہر سانس جو ہے وہ تو تخت شاہ کے چکر لگا رہا ہے اور اپنے مولا کے قرب کے مزے لوٹ رہا ہے. اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم عبادات کر رہے ہیں بڑی، تو ہم تو پہنچے ہوئے اوپر لیکن دھرے ہوئے زمین پر ہیں. یہ ہوتا ہے اللہ والوں کا ہاتھ پکڑنے، گر ببینی کر لو فر قرب رہا کہ شیخ کو پکڑ لو. ہاں چلیے، ابھی یاد نہیں آ رہا، وقت کم ہے. مفہوم یہی ہے کہ شیخ کا جو ہے مضبوطی سے ہاتھ پکڑ لو تو تم اس کے کر و فر کا اتنا اونچا پہنچ جاؤ گے کہ اس کے کر و فر کا خود مشاہدہ، اس کے قرب کا خود مشاہدہ کرو گے. بشرط یہ کہ اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، یہ نہیں ہو کہ اب ہاتھ پکڑ لیا اب وہ ہو سوسائٹی والے کیا کہہ رہے ہیں، تھوڑی سی داڑھی رکھی اس کے بعد ادھر ادھر جھانکنا شروع کیا، لوگوں کے تاثرات کیا ہیں، لوگ مجھے ملا تو نہیں کہہ رہے، کئی لوگ مجھے دقیانوسی تو نہیں کہہ رہے، کئی مجھے لوگ 1400 سال پرانا تو نہیں کہہ رہے. آج ہی دل میں حضرت کی برکت سے ایک بات آئی، دیکھو بھائی یہ ایک دائرہ ہوتا ہے نا سرکل، دیکھو یہاں اللہ میاں کیسے آئے ہیں اور یہ دائرے میں ہم چلنا شروع کیے، یہاں نیچے پہنچ کے کہا کہ نہیں وہ تو 1400 سال پرانے والی باتیں ہیں، او ہو یہ تو یوں ہے. جانا کدھر ہے؟ دیکھو واپس تمہارا دائرہ جا کہاں رہا ہے، واپس وہیں جا رہے ہو کہ نہیں جا رہے ہو؟ یہ اب یہاں پہنچ کے کام کون آئے گا؟ یہ سارے معاشرے والے، سوسائٹی والے، دفتر والے اور باس اور فلانا اور دھماکہ کام آئے گا آپ کے؟ وہی کام آئے گا جہاں سے چلے تھے، جس نے ہمیں بھیجا کام وہی آئے گا. اور وہاں کیا کام آئے گا، معیار کیا ہوگا، میرے نبی کی شکل میں آئے ہو کہ نہیں آیا بتاؤ پہلے سوال تو. اگر یہ کر لیا تو کہاں جاؤ گے بھائی؟ ویسے پہلا سوال تو قیامت کے دن اللہ ہے، سوال جواب سے تو حفاظت ہی فرمائے بھائی. اللہ تعالیٰ یہ دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دے، کیونکہ اللہ نے اگر نامہ اعمال پہ من نوقشا عذبا، اب معاشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں جس سے سوال کر لیا گیا بس وہ پھنس گیا، اس کو عذاب لازمی ہوگا، کیونکہ ہماری عبادات کتنی بھی ہم کر لیں اللہ کے لائق کہاں ہو سکتی ہیں بھائی، بس ان کے کرم کے آسرے پہ چلے جاتے ہیں. لیکن اتنا کام جو اختیاری ہے، جس کا اختیار ہر انسان کو اللہ نے دیا ہے، داڑھی بڑھانے میں بھائی کون سی مشقت ہے بتائیے، بلکہ اس کو مونڈنے میں مشقت ہے، روزانہ ایک کوٹ، پھر ڈبل کوٹ، پھر کھونٹی اکھاڑ کوٹ، حضرت ہمارے پھر کھونٹی اکھاڑ کوٹ، تین کوٹ کرتا ہے اور گالوں کو بھی چیل رہا ہے، پیسہ بھی خرچ کر رہا ہے اور نبی کے دشمنوں کی، اللہ اور رسول کے دشمنوں کی شکل بنا رہا ہے، جانوروں کی شکل بنا رہا ہے. تو بتائیے کہ یہ کام زیادہ آسان ہے کہ یہ کام زیادہ آسان ہے؟ داڑھی کو آپ نے چھوڑ دیا، کچھ کرنا نہیں ہے اور یہ خود بخود بڑھے گی، آپ سے کوئی مشقت نہیں لے گی، حتیٰ کہ آپ کو کوئی غذا میں اضافہ، بادام، دودھ بادام بھی نہیں کھانا پڑے گا، یہ خود ہی بڑھ جائے گی. اور جب یہ ایک مٹھی ہو جائے تینوں طرف سے تو بھائی اس کو مزین کر لو سنت کے مطابق، ایک مٹھی کر کے اس کے بعد جو فاضل بال ہوں اس کو کاٹ دو قینچی سے. تو غرض یہ کہ جانا وہی ہے اور کام وہی آئیں گے. تو اگر سوال کر لیا کہ میرے نبی کی شکل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کر لیا جن کی شفاعت کی امید پر ساری امت زندہ ہے، بتائیے شفاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی تب تو نجات ہوگی نا، ہر امتی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا آسرا ہے. تو اگر وہاں نبی نے سوال کر لیا کہ میری شکل میں کیا خرابی تھی جو میرے جیسی شکل نہیں بنائی ہے، کوئی اپنے پیارے کو بری شکل میں دیکھنا پسند کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سب سے پیاری اور سب سے محبوب اور سب سے قیمتی ہستی کون تھی بھائی؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کوئی اپنے پیارے کو بری شکل دے گا؟ ارے داڑھی سے تو زینت ہے میرے عزیزو، یہ ہمارے مزاج کی خرابی اور فساد ہے جو ہم اس کو جو ہے وہ شرماتے ہیں۔ تو پہلے دیکھے گا ادھر ادھر ہو لوگوں کے تاثرات کیا ہیں، اگر زیادہ گڑبڑ ہے تو بھائی چپ چاپ بھائی بس۔ ارے بھائی اگر تم میں ابھی ہمت نہیں ہے داڑھی رکھنے کی، تو خدا کے لیے میں یہ آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ نیک صحبتوں کو بھی نہ چھوڑو، ہے اللہ اللہ کرنا نہ چھوڑو، نماز پڑھنی نہ چھوڑو۔ یہ کام تو بھائی ہر کوئی کر سکتا ہے نا، اس میں تو کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ تو یہ کام کرتے رہو، لگے رہو، اور اللہ سے توفیق مانگتے رہو کہ اللہ میں کمزور ہوں، مجھے ہمت نہیں ہو رہی، معاشرے کا خوف ہے، اس کا خوف ہے، اس کا خوف ہے، میں کمزور ہوں، میری مدد فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ ضرور بے ضرور اس کی مدد کریں گے۔ لوگ گھڑی دیکھ رہے ہیں، میں جلدی جلدی ختم کرتا ہوں۔ یہ بھی ماشاء اللہ کہنے والی بات ہے، یہ لوگ گھڑی دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ، یہ عجیب بات ہے بھائی۔ نہیں نہیں بھائی، لوگوں کی اس کا بھی خیال کرنا چاہیے، یہ رات کا وقت ہو جاتا ہے اور بہت سے لوگ اپنے کام کاج چھوڑ کے آتے ہیں، خواتین بھی ہوتی ہیں بیچارے، گھروں میں جا کے ان کو بہت سے کام ہوتے ہیں۔ اچھا جی، یہ علامت ہے تجھے ہو گئی نسبت حاصل، یہ علامت ہے تجھے ہو گئی نسبت حاصل، ہر نفس سے یہ تیری آہ نمایاں ہونا۔ یعنی خلش نہیں جا رہی اب ہر وقت اللہ سے تعلق قائم ہو گیا۔ لیکن اللہ سے تعلق قائم ہوتا ہے، نسبت نام ہے کہ جو اللہ کو بندے سے تعلق ہو جائے اور بندے کو اللہ سے تعلق ہو جائے۔ یک طرفہ تعلق کا نام نسبت نہیں ہے کہ بندہ سمجھ رہا ہے کہ میں لیلہ سے عشق کر رہا ہوں، لیلہ کے رجسٹر میں معشوقوں عاشقوں میں میرا نام بھی ہے، اور معلوم ہوا کہ لیلہ کے رجسٹر میں تو اس کا نام بھی نہیں ہے۔ یہ نہ ہو کہ معلوم نہیں کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے عبادت گزار تہجد گزار اور اللہ کے یہاں ہمارے عاشقوں میں ضرور نام ہوگا اور اللہ کے یہاں خدا نخواستہ نام نہ ہو۔ تو بندے کو اللہ سے تعلق ہو اور اللہ کو بندے سے بھی تعلق ہو، دونوں طرف کے تعلق کا نام نسبت ہے۔ قلب عاصی پہ گناہوں کی نحوست یہ ہے۔ نحوست کو لوگ کیا سمجھتے ہیں، بلی سامنے سے راستہ کاٹ جائے گی، ہو بڑی نحوست کی بات ہو گئی، کوا بول گیا گھر میں، بڑی نحوست کی بات ہو گئی، پتہ نہیں کیا نحوست آ گئی۔ حتیٰ کہ لوگ اس قدر بدگمانی حرام بدگمانیاں کر رہے ہیں کہ بیچاری بہو آئی ہے گھر میں اور تھوڑے دن کے بعد کوئی مسئلہ پیش آ گیا، کوئی مصیبت آ گئی، ارے یہ اس کی نحوست ہے۔ کتنا زبردست یہ ظلم ہے اور حرام ہے یہ، اور یہ جو بھی یہ الزام اور یہ اس قسم کی بدگمانی کرتا ہے وہ بہت ہی ذلت اور رسوائی کا کام ہے، یہ بہت ہی اس سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو نحوست کیا ہے؟ گناہ کی گناہ۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مومن کی سب سے منحوس وہ گھڑی ہے جس وقت وہ گناہ کر کے اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ قلب عاصی پہ گناہوں کی نحوست یہ ہے، اس کے گلشن کا اندھیروں سے بیاباں ہونا۔ دل ویران ہو جاتا ہے، دل اندھیرا ہو جاتا ہے۔ کس قدر ظلمت کدا تھی انجمن تیرے بغیر، کس قدر ظلمت کدا تھی انجمن تیرے بغیر، تیرے آتے ہی سراپا بزم روشن ہو گئی۔ واہ سبحان اللہ۔ قلب عاصی پہ گناہوں کی نحوست یہ ہے، اس کے گلشن کا اندھیروں سے بیاباں ہونا۔ اب یہ کیا زبردست شعر ہے بھائی، اس کو نہلا ہمارا دانت ٹوٹ جائے گا۔ یہ جو وہاں سے ہے نا، یہ آپ نے شاید ٹیکنیکل انجینئرنگ نہیں پڑھی ہوگی، یہ لیور کہلاتا ہے۔ یہاں سے اگر ایک ملی میٹر حرکت ہوگی تو یہاں 10 ملی میٹر ہوگی، یہ ہمارا دانت توڑنے کے لیے کافی ہوگی۔ اگر ہمیں مزید بلانا ہے تو اس حرکت سے آپ گریز کریں۔ لے لیا درد تیرا دونوں جہاں کے بدل، اس شعر میں مجھے بہت مزہ آتا ہے۔ لے لیا درد تیرا دونوں جہاں کے بدلے، تھی خبر جس کو تیرے درد کا درماں ہونا۔ یعنی اللہ کا درد ہی وہ درد ہے جو علاج بھی ہے، اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے۔ ہیں اور لے لیا درد تیرا دونوں جہاں کے بدلے، نہ دنیا سے بکا نہ آخرت سے بکا، دنیا بھی فدا کر دی آخرت بھی فدا کر دی، سارا معاشرہ فدا کر دیا، سارا مال عزت آبرو سب اللہ آپ کے نام پر فدا کرتا ہوں، یعنی کہ آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، اگر مال کا فائدہ ہو رہا ہوگا لیکن آپ کی نافرمانی ہو رہی ہوگی وہ مال نہیں کماؤں گا، اگر ماں باپ گناہ کا حکم دیں گے تو ماں باپ کی اطاعت نہیں کروں گا آپ کا حکم مانوں گا، کیونکہ میرے ماں باپ بھی آپ ہی کے تو پیدا کردہ ہیں، وہ بھی آپ کے مطیع اور فرما بردار ہیں، آپ کے محتاج ہیں، تو اصل تو ہم آپ کے غلام ہیں، بعد میں والدین کے غلام ہیں، تو اس لیے جو بھی کام ایسا ہوگا اے اللہ میں وہ کام نہیں کروں گا، لے لیا درد اور جنت بھی فدا کر دی ہے اللہ آپ سے، کہ جنت سے بھی زیادہ مقدم آپ کی رضا ہے، دلیل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہم انی اسألوکا رضا قبل جنہ، رضا کو اللہ کی رضا کو جنت سے پہلے فرمایا، مقدم کیا کہ اللہ کی رضا اگر نہ ہوئی تو جنت بھی لے کے کیا کریں گے، جنت بھی جنت نہیں ہوگی ہماری، جب اللہ راضی نہیں ہوں گے تو جنت ہی کہاں سے ملے گی، اللہ جنت تو اسی کو ملے گی جس سے اللہ راضی ہوں گے۔ لے لیا درد تیرا دونوں جہاں کے بدلے، تھی قبر جس کو تیرے درد کا درماں ہو، جس کو بھی یہ عقل آ گئی کہ اللہ کا درد ہی وہ چیز ہے جس سے دونوں جہان کی خیریں دونوں جہان کی نعمتیں ملیں گی، اس نے لے لیا آپ کا دونوں جہان فدا کر دیا آپ نے، یہ علامت ہے کہ حاصل ہے تجھے صدق و یقین، یہ علامت ہے کہ حاصل ہے تجھے صدق و یقین، یعنی ایمان کامل حاصل ہے، علامت کیا ہے؟ خوف محشر سے تیرے قلب کا لرزاں ہونا، یعنی جو کام کرنے جائے بس اس میں اللہ کا حکم دیکھ لے، خوف سے مرا مطلب یہ نہیں ہے کہ اتنا خوف اور اتنا کانپنا شروع کر دے کہ نماز سے بھی جائے، بعض لوگوں کو اتنا خوف سوار ہو گیا، اسی لیے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا خوف مانگا جو مجھ میں اور معاصی میں دوری کر دے، بس ہیں مختصراً آپ کو عرض کرتا ہوں، تو اتنا ہی خوف مطلوب ہے کہ گناہ سے بندہ بچ جائے بس، تو ہر وقت جو ہے یہ حکم دیکھ لے کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو، تو یہ کیا مطلب ہے کہ خوف محشر سے لڑ رہے ہیں کہ اللہ کو جواب دینا ہے، تو بس یہ علامت ہے ایمان کامل کی، یہی تو دیتا ہے مہجور یہ منزل کی خبر، یہی تو دیتا ہے مہجور یہ منزل کی خبر، یعنی اپنوں سے تیرا دست و گریباں ہونا، لڑائی جھگڑے فساد ان چیزوں میں الجھنا جو ہے وہ یہ خبر دے رہا ہے کہ تو منزل سے واقف ہی نہیں ہے، منزل سے بالکل دور ہے، جھگڑوں سے اور ان سے لڑائی جھگڑوں سے اور غصے سے اور اس سے سب دور رہو، یہی تو دیتا ہے مہجور یہ منزل کی خبر، یعنی اپنوں سے تیرا دست و گریباں ہونا، جس کے چہرے پہ نہ ہو آہ نبی کی سنت، جس کے چہرے پہ نہ ہو آہ نبی کی سنت، کیسے معلوم ہو مومن کا مسلمان ہونا، مومن مانے ایمان لانا، کلمہ ہے مومن ہو، لیکن مسلمان اس کو کہتے ہیں جو تسلیم کرے، ہر حکم کو تسلیم کرے وہ مسلمان ہے، جس کے چہرے پہ نہ ہو آہ نبی کی سنت، اس آہ میں کیا درد ہے، جس کے چہرے پہ نہ ہو آہ نبی کی سنت، کیسے معلوم ہو مومن کا مسلمان ہونا، یہ وہی شعر آ گیا ابھی جو پڑھا تھا، آخری شعر ہے، آخری شعر ماشاءاللہ کہو، آخری شعر پہ ماشاءاللہ کہو، جان چھوٹنے والی، چوم لیتا ہے فلک بڑھ کے زمین کو اختر، ماں جب چمٹائے بچے کو تو بچہ کتنا خوش ہوگا، اور جو ربا چمٹائے گا تو کیا حال ہوگا، ہاں چوم لیتا ہے فلک بڑھ کے زمین کو اختر، ہو مبارک کسی عاصی کا پشیماں ہونا، ہو مبارک کسی عاصی کا پشیماں ہونا۔ بس مطلعے کا شعر بھی پھر نہیں پڑھ رہا جلدی کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ چھوٹی سی دعا کر لو بھائی، اللہ تعالیٰ کیا معلوم اس وقت قبولیت کا وقت ہو، اللہ ہماری ہر حاجت کو پوری فرما دے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم۔ یا اللہ جو کچھ عرض کر دیا کہنے والے کو بھی توفیق عمل دیجئے، حاضرین و حاضرات کو، غائبین و غائبات کو۔ اے اللہ جو باتیں یہاں آپ کی دین کی، آپ کی محبت کی بیان کی گئی ہیں، اے اللہ سب کی سب کو قبول فرما کر عمل کی توفیق نصیب فرما دیجئے، اور جو حاضرین ہیں وہ غائبین تک پہنچائیں تو ان کو بھی انشاءاللہ اس کا صدقہ جاریہ ہوگا، اور انشاءاللہ ان کے نامہ اعمال میں بھی اس کی نیکیاں لکھی جائیں گی جو ان کے کہنے سے عمل کرے گا۔ اے اللہ اپنے فضل سے توفیق عطا فرما دیجئے عمل کی بھی، اور اے اللہ مجھ کو، میرے گھر والوں کو، اور تمام دوستوں، ان کے گھر والوں کو، حاضرین و حاضرات، ان کے گھر والوں کو، بچوں کو، اے اللہ جذب فرما لیجئے۔ اللہ بغیر آپ کے جذب کے ہمارا کام نہیں چلے گا، ہم آپ کا راستہ بغیر جذب کے طے کر ہی نہیں سکتے۔ اے اللہ بس آپ اپنے کرم کا ہاتھ بڑھائیے اور ہم سب کو اپنے فضل سے جذب فرما لیجئے، اور ہم کو اولیاء صدیقین کی خط منتہا عطا فرما دیں۔ یا اللہ اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ اولیاء صدیقین کی، ہم کو، ہمارے گھر والوں، تمام دوستوں، ان کے گھر والوں کو، اے اللہ اولیاء صدیقین کی خط منتہا عطا فرما دیجئے۔ یا من لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرة حب لی ما لا ينقصک واغفر لی ما لا يضرک انك انت الوهاب اسالك فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا واسعا والعافيه من جميع البلاء واسالك تمام العافيه واسالك الشكر على العافيه واسالك الغنى عن الناس ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار۔ اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وصلى الله على النبي الامي۔ اور یہ ہمارے فرید صاحب کے بھائی بھی ہسپتال میں ہیں، اور ہمارے حافظ ڈاکٹر عمر صاحب جو ہمارے ساتھ آتے ہیں، وہ ان کے خسر بھی ہسپتال میں ہیں، ان کے ہسپتال میں تو نہیں الحمدللہ اب گھر آ گئے، لیکن ان کے پیر میں زخم ہے، اور بھی جتنے بیمار ہیں اللہ آپ سب کو جانتے ہیں، اور تمام ہماری جائز امور کو بھی آپ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام جائز امور میں ہم کو مقاصد حسنہ میں بامراد فرما دیجئے، تمام بیماروں کو شفائے کامل عاجل مستمر عطا فرما دیجئے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔